Android TV taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Nie będzie planowanego na jutro otwarcia oddziału covidowego w Bartoszycach. Wszystko przez pożar, który zniszczył salę szpitala. 20-latek z Amsterdamu przyznał się do ataków na 3 polskie sklepy w Holandii. W Berlinie można już oglądać wystawę poświęconą Witoldowi Gombrowiczowi. Z powodu pożaru w szpitalu powiatowym w Bartoszycach nie zostanie tam uruchomiony od jutra oddział covidowy. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę. Zniszczone zostało wyposażenie i instalacje w 2 pomieszczeniach, które były połączone. Wieczorem w bartoszyckim starostwie zebrał się sztab kryzysowy, mówi starosta Zbigniew Nadolny. Postanowiliśmy jak najszybciej wyremontować to pomieszczenie i ruszyć z oddziałem covidowym. Szacujemy, że to te 3 tygodnie do miesiąca to będzie niestety trwała cała ta procedura orzecznicza, ale też i remont tych pomieszczeń też będzie trwał dość długo. Zamierzenia są takie do tej dyrekcji i starostwa, żeby jak najszybciej wyremontować jakimikolwiek siłami, w jakikolwiek sposób ten oddział ruszyć z oddziałem covidowym. Według wstępnych ustaleń strażaków zapaliło się szpitalne łóżko. Strażacy ewakuowali 4 osoby. Kolejna próba przerzucenia migrantów przez polsko-niemiecką granicę została udaremniona. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na autostradzie A2 busa na litewskich numerach rejestracyjnych. W środku było 9 nielegalnych migrantów, mówi Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ten pojazd na litewskich numerach rejestracyjnych zmierzał w kierunku granicy z Niemcami. Za kierownicą tego samochodu siedział 58-letni obywatel Litwy. W trakcie prowadzonej kontroli drogowej okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajdują się inne osoby. Było to 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Było to 8 mężczyzn oraz 10-letni chłopiec. To w ostatnim czasie kolejna próba nielegalnego przekroczenia polskiej, a następnie niemieckiej granicy. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ma nadzieję, że najwyższa cena paliw jest już za nami. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że koncern robi wszystko, aby optymalizować ceny paliw, a część ich wzrostu wziął na siebie. Skuteczność działań pokazywał porównując do roku 2012, kiedy średnia cena litra benzyny dochodziła do 6 zł. Przypomniał, że cena baryłki wynosiła wtedy około 100 dolarów. Teraz jest to wprawdzie około 85 dolarów, ale cena dolara, w którym odbywa się rozliczenie, wtedy wynosiła 3,20 zł, teraz jest to 4 zł. Najniższa pensja była 1600 zł. Dziś jest 2800 i w 2012 roku paliwo mieliśmy pod 6 zł. Teraz podstawowe paliwa na Orlenie podchodzą pod 6 zł. Ja patrzę na tak zwaną średnią cenę. Dziś, jeżeli patrzymy na te dane, przeciętny Polak może kupić ponad 500 litrów więcej paliwa za siłę nabywczą z pieniądza, niż mógł to zrobić w 2012 roku. Daniel Obajtek przypomniał, że cena paliwa nie zależy tylko od inflacji. Składa się na nią cena ropy, a także różnych biododatków, które, jak mówił, na całym świecie podrożały o blisko 100%. 20-letni mieszkaniec Amsterdamu przyznał się do ataków na 3 polskie supermarkety w Holandii. Młody mężczyzna był jedną z 9 podejrzanych osób. Stanął przed sądem i już pierwszego dnia rozprawy przyznał się do spowodowania eksplozji. Nie chciał wyjawnić, kim byli jego mocodawcy. Przyznał jedynie, że zrobił to dla pieniędzy, których jednak nigdy nie otrzymał. Do jednego z ataków użyto miny przeciwpiechotnej. Wcześniej policja informowała, że nic nie wskazuje na to, by przestępstwa miały podłoże etniczne i były skierowane przeciwko Polakom. W Berlinie otwarto wystawę poświęconą Witoldowi Gombrowiczowi. Składają się na nią cytaty i zdjęcia dokumentujące najważniejsze etapy życia i twórczości pisarza. Podczas otwarcia wystawy niemiecki aktor Hans Cyszla odczytał fragmenty notatek berlińskich Witolda Gombrowicza. Pisarz przyjechał do Berlina Zachodniego w 1963 roku. W ramach stypendium Fundacji Forda spędził tu kilkanaście miesięcy. Berlin jawił mu się jako miejsce, w którym ludzie nie byli zdolni do komunikacji i próbowali ukryć swoje przewinienia. W rozmowach z Niemcami Gombrowicz poruszał drażliwe dla nich tematy, dlatego woleli go unikać. Powiedział polskiemu radiu niemiecki slawista i tłumacz dzieł Witolda Gombrowicza Olaf Kühl. Współorganizatorami wystawy plenerowej niedaleko dawnego mieszkania pisarza są Muzeum Gombrowicza we Wsoli i Instytut Pileckiego w Berlinie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Nad ranem od 0 do 8 stopni. Jutro temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w centrum do 10 na południu. Będzie dużo chmur i przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam i od razu zapraszam Państwa do wyspecjalizowanego pomieszczenia. W rozgłośni przy ulicy Myśliwieckiej najważniejsze pokoje z uwzględnieniem wymogów emisji to studia bądź reżyserki. Inni wymienią jeszcze kopiarnie, amplifikatornie z rozdzielnią oraz stanowiska NO z aparaturą do nagrań i odtworzeń. Nowej muzyce, której słuchamy, towarzyszy hasło Control Room, sterownia, reżyserka, ba, nawet mostek kapitański. Dwa tygodnie temu w Studio Muzyki utwory wybrane z płyty Control Room zaświadczały przywiązanie wykonawców do szkoły berlińskiej. Bas Brekhus z Holandii oraz Frank Roth i Mario Schoenwalder swe najnowsze nagrania poddali ocenie słuchaczy, którzy odkryli w kontrolnym pomieszczeniu wątki psychedeliczne. I właśnie teraz, po fragmencie prezentowanej w październiku kompozycji C90505, będą Państwo mogli w dotąd nieemitowanych utworach międzynarodowego tria odnaleźć również rockowe asocjacje. Tytuł Gentleman Starting Engines, 7-minutowa kompozycja otwierająca płytę Control Room. Na okładce nowego niemieckiego kompaktu zdjęcie aparatury z czasów pary i elektryczności. Aparatury eksponowanej w Muzeum Techniki, a na płycie różne klimaty. Stylistyka oscylująca między wymuszonym transem sekwencerów, a wspomaganą mrocznymi dźwiękami aleatoryką. To wrażenie pozostaje na dłużej, po wysłuchaniu dwóch utworów Escape 38 i Realm 23. Tytuły 38. Ucieczka i 23. Przestrzeń. Frank Rothe, Maria Schönwalder, syntezatory i bass Breakfast, instrumenty perkusyjne, tradycyjne i elektroniczne. Realizacje powstały w studiach Berlina, Schönefeld oraz Westerwolde w Holandii. Cząstkowe pomysły muzycy wymieniali, wykorzystując smartfony. I jeszcze utwór, który być może dla niektórych z Państwa okaże się łagodnie męczący. Pour Alain. 9 minut. śpiewny, obsesyjny utwór dla Alana. Do elmuzycznych nowości prezentowanych dziś w programie trzecim dodamy nagranie sprzed 10 lat. Wykonawca Marcel Engels, koncertujący solo bądź częściej kolektywnie, pod obiecująco pojemną nazwą Free System Project. 40 lat temu słuchał nagrań Jean-Michel Jarre'a i Sao Tomity, co trwale przesądziło o kierunku jego artystycznych skłonności. W 2000 roku został zaproszony do USA do udziału w sesji pierwszego międzynarodowego zlotu Ricochet i mniej więcej od prawie dwóch dekad jego Free System Project stanowi solidną europejską markę. Markę, której udziałowcami są zatrudniani przez lidera instrumentaliści. Na zakończenie pod batutą Marcela Engelsa utwór Legacy. Spadek, zapis, legat. Interpretacja do wyboru. Fragment koncertu. Thank you.